اور آپ کے زمانے میں ہوا یہ کہ ایک شخص آیا, آپ نے فرمایا اذا جاء احدكم اليوم الجمعه والامام يخطب, کہ تم میں سے جب کوئی شخص مسجد میں داخل ہو اور امام خطبہ دے رہا ہو, تو آپ نے فرمایا فليركع ركعتين وليتجوز وليتجوز فيهما, کہ تم میں سے کوئی شخص مسجد میں داخل ہو جب خطیب خطبہ دے رہا ہے تو وہ کیا کرے کہ وہ جو ہے دو رکعتیں پڑھ لے, ہلکی پڑھے لیکن بہت لمبی نہیں, ہلکی دو رکعتیں پڑھ لے اور وہاں جو ہے بیٹھ جائے تخفیف کے ساتھ, ہلکی دو رکعتیں پڑھ لے اور پھر بیٹھ جائے, ہے نا. کیا فرما رہے آپ سب کہ اگر تم میں سے کوئی شخص مسجد میں داخل ہو امام خطبہ دے رہا ہو تو تم دو رکعتیں ہلکی پڑھو اور پھر کیا کرو وہاں بیٹھ جاؤ. ہمارے پاس کیا ہوتا ہے, خطبہ چل رہا ہے تو نماز نہیں پڑھ سکتے, تو پھر وہ خطبے میں آتا ہے ایسا جھکتے جھکتے آتا اور اندر گھس جاتا خطبے میں, اس کے بعد پھر خطیب خطبے کے بعد اچھا یہ خطبہ اردو ہے عربی بھی نہیں, یہ بولتے ہیں جس نے نماز نہیں پڑھی پڑھ لے تو پھر سب پوری مسجد اڑ جاتی, اور ایسا لگتا ہے کبھی کوئی نیا آدمی کو جماعت کھڑی ہو رہی ہے وہ بیچارہ کھڑے ہو جاتا, اگر سمجھو وہ غیر اردو زبان کا آدمی ہے اس کو لگتا ہے سب کھڑی ہو رہی ہے وہ بھی کھڑا ہو جاتا ہے, بعد میں دیکھتا سب اپنی اپنی نماز باندھ رہے ہیں, ہر آدمی اپنی اپنی کر رہا ہے. اور اس عمل کی وجہ سے کہ دوران خطبہ ہمارے پاس روکا جاتا ہے نماز پڑھنے سے, جبکہ رسول اللہ نے حکم دیا, بلکہ آپ ایک بار جمعہ کا خطبہ دے رہے تھے, ایک شخص آ کر بیٹھ گیا, آپ نے کہا یہ شخص نماز پڑھ لے پھر بیٹھ, وہ شخص کھڑا ہوا نماز پڑھا اور پھر بیٹھ گیا, آپ نے اسے پڑھنے کا حکم دیا نماز تاکہ وہ تحیت المسجد پڑھے اور اس کے بعد بیٹھے. ہمارے پاس یہ حال ہے کہ کوئی آ کر اگر نماز پڑھے ارے خطبہ چل رہا ہے اردو, ویسے خطبہ جمعہ کے دو ہونے چاہیے, ہمارے پاس خطبہ جمعہ کے تین ہوتے ہیں, ہے نا, ایک اردو میں پہلی اذان کے بعد ممبر سے نیچے, ایک عربی میں دوسری اذان کے بعد ممبر کے اوپر, پھر خطیب بیٹھتا ہے بیچ میں ایک بار پھر کھڑا ہوتا ہے, پھر وہ تیسرا ہوتا ہے مطلب دوسرا خطبہ عربی میں ممبر پہ سے, جبکہ رسول اللہ کے زمانے میں خطبے صرف دو ہوا کرتے تھے. اب دوسری اذان کے بعد مطلب معاف کرنا آپ سب کے زمانے میں تو دوسری اذان نہیں ہوتی, ایک ہی ہوتی, اذان کے بعد خطیب کھڑا ہوتا سیدھا ایک, اس کے بعد بیچ میں بیٹھ کر اٹھتا دو, تو دوسرے خطبے کی مطلب پہلا جو اردو میں ہے جو کہ خطبہ ہے بھی نہیں مسنونا, جو ممبر سے ہٹ کر کرسی بیٹھ کر ایک صاحب دیتے رہتے ہیں جبکہ سنت ہے کہ ممبر پہ چڑھ کے دیا جائے, یہ ایک نئی بدعت ہے ہمارے پاس جو ایجاد کر دی گئی, اور حد یہ ہے کہ پھر اس میں نماز نہیں پڑھنے دے رہے آپ, اور چونکہ بعد میں اعلان ہوتا ہے کہ جس نے نفل نہیں پڑھی پڑھ لے, سب اٹھ کر پڑھتے ہیں, تو جو پہلے آتا ہے وہ اس لیے نہیں پڑھتا ہے کہ بعد میں سب پڑھیں گے تو اچھا لگتا اپن بیٹھے ہوئے ہیں, تو اس نے بھی نہیں پڑھتا ہے, ایک سنت تو ختم کرتا ہے, جمعہ میں بیٹھ جاتا ہے, پھر اعلان ہوتا ہے کہ پڑھ لو تو پھر سب کھڑے ہوتے ہیں, پوری مسجد ایسی کھڑی ہوتی ہے جیسا کہ جماعت کھڑی ہو رہی ہے, لیکن سب اپنی اپنی پڑھتے ہیں, پھر خطبہ اذان ہوتی ہے اور پھر خطبہ ہوتا ہے. کیسے ہم سنتوں ختم کر رہے ہیں ایک کے بعد ایک, نہیں کر لیے تو کیا ہوا, بیٹھ گئے تو کیا ہوا, بس یہی تو مسئلہ ہے نا. تو امام خطبہ دے رہا دو رکعت پڑھ کے بیٹھ جائے, اسی طرح جو ہے جو شخص مسجد میں بیٹھنے والوں کی جو ہے گردنیں پھلانگتے ہوئے نہ آئیں اور نہ ہی ان کے درمیان فرق کر کے بیٹھے, اس لیے کہ آپ سب کے زمانے میں ایک شخص جمعہ کے لیے آیا اور گردنیں پھلانگتے ہوئے وہ اوپر سے پیر ڈالتے ہوئے آنے لگا, آپ نے فرمایا اور کہا اجلس فقط ازید, بیٹھ جا تو نے تکلیف دی لوگوں کو, اور وہ بیٹھ گیا چونکہ تکلیف دینے والی بات ہے. ٹھیک, اسی طرح جو ہے جمعہ کی اذان کے بعد خرید و فروخت کرنا یاد رکھی حرام ہے, دکانیں بند کرنا, اس لیے کہ اللہ نے کہا سورہ جمعہ کی آیت نمبر 9 کے اندر کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی علی الصلاۃ من یوم الجمعۃ فسعوا الی ذکر اللہ وذر البیع, جب تمہیں لوگوں ایمان لانے والو اذان سن لو جمعہ کی تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو, نماز کی طرف دوڑو, خطبہ سننے کے لیے دوڑو اور اپنے تجارت کو بند کر دو. تجارت بند کرنا یہ کرنا حرام ہے اور بند کرنا واجب ہے ہم پہ. اسی طرح جمعے کے ادب فضیلت اور جو چیز ہم کو کرنا ہوئے کہ جمعہ کے رات اور دن سورہ کہف پڑھنا چاہیے, کبھی بھی جب بھی موقع ملے, رات اور دن سے مراد جمعرات, ہاں بات چونکہ وہ جمعرات وہ جمعے کی رات کو بولتے ہیں جمعرات, اور جمعہ کا دن, اور رات پہلے آتی اسلام میں دن بعد میں, تو جمعرات جب گزر جاتا ہے اس کی جو رات آتی ہے وہ ہوتی جمعے کی رات اور دن, تو سورہ کہف ان میں سے کبھی نہ کبھی پڑھنا چاہیے, اس لیے کہ آپ نے فرمایا اور کہا, یہ مستدرک حاکم کی روایت اور صحیح, آپ نے فرمایا من قرأ سورۃ الکہف فی یوم الجمعۃ ازالہ من نور ما بین الجمعتین, جو شخص سورہ کہف کو پڑھتا ہے تو ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ تک ایک نور اس کے لیے جو ہے چمکتا رہتا ہے, تو کوشش کرے جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھنے کا اہتمام کرے. اسی طرح جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جمعہ کے دن کثرت سے درود بھیجنا چاہیے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہا جمعہ کے دن اور رات، یہ بحقی کی روایت ہے اور حسن درجے کی حدیث ہے، جمعہ کے دن اور رات کثرت سے مجھ پر درود پڑھا کرو، جو اس کی تعمیل کرے گا میں قیامت کے دن اس کے لیے گواہ اور سفارشی بنوں گا۔ جمعہ کے دن خاص طور سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود زیادہ سے زیادہ بھیجنا چاہیے۔ اسی طرح جمعہ کے دن کثرت سے زیادہ دعا کرنی چاہیے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور کہا کہ جمعہ کے دن ایک ایسی گھڑی آتی ہے، یہ صحیح مسلم کی روایت ہے، ایسی گھڑی آتی ہے جس میں مانگی گئی دعا اللہ رد نہیں کرتا ہے۔ جمعہ کے دن ایک ایسی گھڑی آتی ہے جس سے مانگی گئی دعا اللہ رد نہیں کرتا ہے۔ کچھ علماء نے لکھا یہ خطیب کے ممبر پہ چڑھنے سے لے کے اترنے تک کا بیچ کا وقت ہے، اور کچھ نے کہا کہ یہ عصر سے مغرب کے بیچ کا وقت ہے، واللہ عالم ہم نہیں جانتے، لیکن آپ جب وقت ملے جمعہ کے دن کثرت سے دعا کرتے رہیں۔ تو آئیے جمعہ کے دن کیا کیا کام کرنا ہے وہ ایک بار فہرست بھائی رکھ دیتا ہوں۔ پہلے غسل لینا ہے، پہلا کام جو کرنا ہے غسل لینا ہے، ہو سکے تو غسل جنابت لیا جائے، ٹھیک ہے، بیوی سے ہم بستری کی اجازت تو غسل لینا ہے یا غسل جنابت لینا ہے۔ دوسرا کام جو ہے اچھے کپڑے پہننا ہے جو کچھ میسر ہو۔ تیسرا کام خوشبو لگانا ہے اللہ نے دیا تو۔ چوتھا کام جو ہے تیل لگانا ہے اللہ رب العزت نے استطاعت دی ہے تو۔ پانچواں کام جو ہے وہ یہ ہے کہ جنوبی ہونا، اللہ اگر جنابت میں اگر لیتا تو اچھی بات ہے۔ چھٹی چیز یہ خطبے سے پہلے مسجد میں آنا، یہ بڑا افضل ہے۔ ساتویں چیز یہ کہ جمعہ سے پہلے جو ہے جتنی ہو سکتی اتنی نوافل کا اہتمام کریں۔ آٹھویں چیز جو ہے خاموشی کے ساتھ خطیب کا خطبہ سنیں، اس سے نزدیک بیٹھے، اس کی طرف دیکھتے رہیں۔ اسی طرح دو آدمیوں کے بیچ میں جو ہے، نویں چیز فرق نہیں کرنا ہے یا ان کے بیچ میں نہیں بیٹھنا ہے۔ دسواں کام یہ ہے کہ خطبے میں جو ہے بات چیت نہیں کرنا ہے، خاموشی اختیار کرنا ہے۔ اسی طرح جو ہے گیارہویں چیز خطبے میں کسی سے کھیلنا نہیں ہے، بالکل سکون کے ساتھ جو ہے خطبہ سننا ہے۔ بارہویں چیز جو ہے تحیت المسجد پڑھ کر خطبے میں اگر بیٹھنا چاہے خطیب، خطبہ کیوں نہ دے رہا ہو جمعہ کا۔ تیرہویں چیز یہ ہے کہ جمعہ کے دن اذان کے بعد خرید و فروخت کرنا یہ حرام ہے، اس سے ہم کو اجتناب کرنا ہے۔ چودھویں چیز یہ ہے کہ سورہ کہف کو پڑھنے کی ہم کوشش کریں، مطلب جمعہ کی رات اور دن ملا کے کبھی بھی جب بھی موقع ملے۔ پندرہویں چیز یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے درود بھیجنے کی کوشش کریں۔ اور سولہویں چیز یہ کثرت سے اس دن دعا مانگیں۔ یہ کام ہم کو جمعہ کے دن کرنے کی کوشش کرنا ہے، یاد رکھیں، ٹھیک۔ اب اس کے بعد